You hear it all on Dance Tunes Radio. Ladies and gentlemen, Transcendency, are you ready? They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Van het evenement wat al gehouden wordt voor de 15e keer. De 15e aflevering van Trans Energy. Met op de main stage nu tot 2 uur Marco V. Je luistert naar Dance Jungs Radio, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. Wil je vanavond nog even meepraten met ons? Allemaal vanavond, vannacht en deze ochtend tot aan 7 uur. Dan kan je je eigen aanmelden bij dancetunesradio@live.nl. Kan je trouwens ook overigens, wil je niet hebben zenden, je mailtjes naar kwijt. En anders hebben we natuurlijk ons blog nog, blog.dancetunes.com. Daar vind je alle informatie nog over Trans Energy, ook wel deze avond of deze morgen nog uit gaan zenden voor jou. Goed, Dance Tunes Radio, met live on stage, Michael V. play hits, we create them. We'll be right back. minuten over 1 en je luistert naar de marathon-uitzending van Dance Tunes Radio. Live en rechtstreeks vanuit de jaarbeurs van Utrecht luister je naar Trans Energy. Live van de main stage hoor je nu Marco V. Tot aan 2 uur. En dan gaan we switchen. Switchen naar de hard stage. Hou hem hier. Raise your hands up high.

So sit back, relax, and get ready for another 60 minutes of fresh new music. is too short for ordinary music. You hear it all on Dance Tunes Radio. 0-1, 30. Dat betekent dus dat het 1:30 is. En ja, we zijn nog steeds wakker. En je luistert nog steeds naar Trans Energy, de 15e aflevering. De marathon-uitzending van Dance Tunes Radio. Daar is waar je naar luistert. En also for the people outside of the borders of the Netherlands. Good evening. This is Trans Energy. Marco V, live on stage tot 2 uur. Je ziet dat het ook echt een lefaartse en live uitzending is. We hebben weer verbinding terug. Je luistert naar Dance Tunes Radio. Live van steeds tot aan... niet live van steeds tot 7 uur. Maar wij zijn er vanavond tot 7 uur. Dit is Marco V tot 2 uur. We'll be right back. That's your state of mind. It's not yours to design. And all you need is time to find your space and false line. I guess your state of mind is not yours to design. And all you need is time to find your space and false light, light, light, light, light, light. Put your hands up! Put your hands up! Clap, clap, clap! Clap, clap, clap! Light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, dubbele punt 44. Dat betekent dat het 16 minuten voor 2 is. Je bent aangeschoven bij Dance Tunes Radio. En tot aan 7 uur luister je naar Trans Energy. Live on stage hoor je nu Marco V. Tot 2 uur geluiden deze klanken uit je radio. En tot 7 uur zijn we bij je. Zo meteen onder andere Marcel Woods. En Ernesto via Bastian. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. So sit back, relax, and get ready for another 60 minutes of Strictly Dance.

Drie minuten voor twee. Je luistert naar Trends Energy live vanuit het Jaarbeurs in Utrecht. De marathonuitzending die kan je volgen via Dance Tunes Radio. En dan luister je al de hele avond naar. Also for the people outside of the Netherlands. Good evening, you're listening to Trends Energy live from het Jaarbeurs uit Utrecht. With music of Michael V. Later on in the show at 2 o'clock, we're gonna switch to a different stage. You're gonna listen to Michael Woods. Until 3:30.